أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا دا سورة توبة دا يوش بيتم آياتك سخشرو تر دروش بيتم آياتك دا جاء أول آيات ترجمه ده په یدولو ده فار چې په ترجمه سړی پوسې دغه یو شان نزول دی قصایده دغه مختصر هغه ده حکیم المت رحمه الله د روح البیان په حواله ذکر کړی ده. روح البیان کې هم شته چې یو منافق دلته شدید عربه کې د ماقبله سره چې دی هغه دادی چې دلته د هغه نه څلوېشتم آیاته څخه غالبا را شروع چې هغه ومنهم شاغ جاج ابن قيس وش مش ده خاص منافقان وحال بياني بس بلا ده خاص منافق سي بيعبر تدعام منافقان بيع خاص منافق سي بيع دعام منافقان بس رب كالت بيان سوي دي ده بيع ده خاص منافق سر عرى اللري ده منافق شو ده جلاس ابن سويد نمدي ده ده خبور عند والان منافقان سر الناس دي منافقان خبه يوازي خبر مجلسون هم در روده ده نبي عليه السلام مجلس خبه وقت وقت وقت نو سر الناس چه برا ده يو منافق شدي ده جلاس ابن سويد رسول علیه السلام په بدو الفاظ یاد کړ لکه موږ چې څوک یادو بعد موږ یې کیږي بارونه یو بد صفات ور سره ذکر کوي غایو د دروغجن نوم پر دوی غایب شکن زلي غایب څنګه خودم دا غسی یو بد خله پریا کړل دا بل منافق بیا ناس ته ورته چې د دې مجلس کې هغه بار ورته وای اره خبر هغه دغه کی ورسیږي دته چې مشکلی ور ورسی نو چور ورسی خو بار جوړ سوا کوي نو بس خله پټه ونه څه څه مکه کښی کی وای نو خو پیژنو یې ګرځم دا یو منافق دا بل ته مشوره وکړي چې دا خبره ورسیږ اوري نو برا دې رسوا کوي بیا ونه وایي داسې دی بره ورته وایي بابا هغه مازې غوږ دی چې هر څه ورسیږي بس اوري یې بېرته مني نو دا څه دغه روج رسیږي خو زه به بېرته ورته وایم چې په هغه خدای که ما درکه ویلي بس یې د زما خبره هم اوري چې به اوري دره دی بېرته راځي دی بېرته د رسوایي څه ځان ساتلی کېدای شي په مضمون پوهېږي دی په بد لفظ ذکر کوي دا جلاس ابن سوید نبي علیه السلام بد یاد دی د خپل منافقانو په منځ کې بل ورته وایي چې دا موږ کوه دا بیا ورسیږي بره بیا موږ رسوا کوي وایي شیو به خلکو ته رسوا به شو دی ورته وایي هغه اره خبره اوري د هر چا دا پر غوږ نیسي لکه زموږ خبره چې ورسی د هغه د اوري خوا به دې کیږي زه چې بېرته ورسم زه بیا بېرته خوشامندۍ ورته کوم قسمونه ورته اخلم شته د هر چا په خبره باور کوي ولا که موږ غلا کړي بس هغه د سادګۍ له سړی دي بس دا ساده سړی دي بلد زموږ غیم مني بېرته خوشاله کیږي الله عز وجل دغه د دې بیان درته کې چې دې دغه سی وای الله به خپل د طرفه څخه جواب هم ورلره ورکړي نو دغه به څنګه شانې ورودي دې سی وای وای ومنهم بعض دغه منافقانو د ډلې څخه دا خاص سړی یاد کی چې دا نو د جلاس ابن سوید دي بعض دې څخه الذين هغه خلق دي یؤذون چې دې زیری النبی صلی الله علیه وسلم په خپل بدو بدو الفاظ چکارایي دا ازی و نبی علیه السلام تور کی ازی داغه دا چی سوک زیره یه داغه پا باری که اغا الپاس کاری چه اغا نپا خوشحاله کیجه نو دی زیره وی نبی علیه السلام و سلام دا خود دا ازی سوله چی چیر دا بل منافق بیا ارتوائی چی وام جاغ مل را بیا ورسیج بیا مجرس واکی داغش پا جواب کی چنگ وای وی قولون او دی وای دغه بعزیل چې دا جلاس ابن سوی دی دس وی وی هو دی خو اوزونون دا یو غوږ دی غوږ په پښتو کې هم خلک کاری چې یو څوک سپک معرفي کوي بابا دا مازیله غوږ دی دا مازیله غوږ دی دیم برج دا مازیله غوږ دی چې هر څه ورسې دته بس دا غوږ اورېدل په کول کېږي نو پر دی د غوږ نوم کښېښو معنا اورېدونکی دی اصلي غوږ چې دی لکه مصدري معنا لکه موږ چې وای چې پلانی چې دی عادل دی تیار نو تیار عادل خو نه دی خو عاجل دی یا موږ دا فلمیر چې دی دا خالص خوند دی نو دی خوند دی که خوندور دی خو خوندور دی خوند خو نو دی نه دی نو دلته هم دی غوږ دی معنا دی اورېدونکی دی د ارې خبرې چې هر څوک یې ورته کوي هغه اوري لکه زما د طرفه چې خبرې ورسي لکه د هغه دا چې واور د خو بد یې سو زه به بېرته ورسم زما خبر بېرته اورې قبل یې بېرته خوشحاله کېږي د دې خوابدي خوشحالي چې د په یوه ګړي کېږي لکه موږ وایي کوچنی چې دی کوچنی وروره په یوه فلمیر باندې بس دی خوشحاله کېږي چې د دښمنه سره پر لار باندې ځي ولی خود د غونه کدر دماغ دی نو د پیغمبر دغه سیب دماغ دی چې هر چا دا اوري لکه داغه دا چې واورې د لچ از ما خبره واره زما د هم اوري بس په چی شرازي به شرات نو د هو اوزن په معنا کې دا است سپید است دا مز یو غوږ دی معنا د هر چا خبره اوري الله عز وجل د دې دوه خبرې دوه فعل د ذکر کړی یو اوزن النبی دا یو فعل څه زیره یې چې بل څوک مشوره ورکړي چې بده خبرې مکو او یقولون دا غم سی وایو خدای بل د زیره دوه خبر اس وک نه سوچ د نبی علی سم زیره ور پکې یا پلا هغه بده خبره بیا په شان کې دائم استعمال کړي دا مازی او غوښتې نو په دوه خبرې به کې زیر کې قل الا و نبی علی السلام توسو شو نو تور تو ورته اوزن خیر لکم ستا خبر سیده چې نبی علی السلام خبر اوري مګر وو دا د هغه ستا دپاره چې کوم کار ګټور دی بس د هغه خبرې اورېدل کې نو دا د بد صفت نه دی نو ستا دپاره خو د هغه خبره ګټوره ده چې دا نبی علیه الصلاة والسلام ته تور ما ولاته ستا بد ویلي هم زه به نو دا رقم یم پر ما چې د دغه شک راځي چې زه به نو ستا بد به دی وایي ښه دی نو خو دا ستا ګټه سوله چې دا واورېدله دا نبی علیه الصلاة والسلام که ستا ګټه نه وي نو خو نبی علیه السلام پر دا مخ وایي چېر څه منافق کدای سپه خبر په کوسه دا یو چا خبر اوریدل دا دوه طرز دي یو طرز ده دی یو څوک تاته یو خبره کوي ته دا خبره واوري معنی په زړه یې واوري باور کوي چې وو دا غره رقم ده دا یو رقم اوریدل بل رقم اوریدل دا دی چې په پیری چې خبره خو دې منم نه مګر د خپل خوش اخلاقی د ته خاطر سره د خپل کرامت ته خاطر سره د سر شورې چې شه په ځکه چې ساه خبره دا ستاسو ته نه لیږي چې دا غس خون نه ده مګر خو نه بد خوند چې وسه درته چې څنګه درته کله دا رقم که زایس په مضمون خو یې زیاده پیغمبر او ردل چې د دې لپاره خیر و دا نه معنی چې انت فکر دا کې ځنه بیا لسم خطا باس ما په خبر ونه دی خطا و پیغمبر شه پویل چې کړي دې د منافق یا بد یې مګر خو د دې لپاره او چې معنی د خپل کرامت د خپل عزت ته دغه تقاضا کوي لکه اوس د عوام خلک هم د ملایانو صداقه کار اخلي چې دا په ارڅ خطا و ځکه نه امله د خبرې بیخته ورلویږي ام لازم ساده وایسی دی نو بس ټیک دی دا رقم د سره منی د دې فکر داس خوشحالي و کیچ معنا کی سب بس خلاص اسوله دوغنه الله دا خبر ورته کی برای دا د اوریدل چې دیچ د سیس ته فار کم خبر اوري هغه غستا خیر خبر اوري ستا ګټ خو دغه چې نسې رسوا ستا ګټ خو دغه چې بس ځان خوندي مال خوندي جنگ نه در سره وکي انا پیغمبر دا خبر اوري او هغه د کرامت نه لري اوري کته خطا و تول د خاطر خطا و زنه خبر ته دی بیخت بر میری چې منافق کی تر دغه بد کی چې بس را ورسې وښ دی مګر کرامت خاطر سر در تو فریش دغه خپل ته په جواب کې ورته وای ورته اوزون او ریدون کې خیرین د خیر خبر دی لکم سس د پاره ملاقات ته د خبرې ته ګور اوزون مضاف و خیر ته دی د خیر اصلي د چا دی د اوزون د پاره صفت وي د اضافه د موصوف په صفت ته اوزون غوښ دی د څه غوښ خیر دی او څه ورته مضاف کړی دی او ریدون کې د شیت وای لکه د ست ترکیب چې موږ په پښتو کې مستعملو وای رجل صدق رجل صدق دا رجل د صدق دی دی رښتیا سره دی په پښتو کې موږ دی نو د رښتیا سره دی معنا رښتیا وای رښتیا ګوی سره دی ا برای موږ به د رښتیا ته مضاف کړی د رښتیا سره دی عربه رجل صدق دا چې دی رجل صدق دی سره د رښتیا دی لکه په هغه رجل صدق کې چې موصوف په صفته مضاف یا صدق صدق او صداقت سره صفات رجل هم په مضاف کړی دی دلیم د خیر د اوزم صفات نو اوزم خیر لکم دی اوریدونکو د هغه شو خبرو دی ستاسو لپاره چې خبرې چې دې شي دې ستاده لپاره ګټورې دي انو دې دې اوزون دي چې دغه اوزون د اورېدل ستاده لپاره ګټه ده کدی و نه ورې درځي کې داسې خبرې چې په درته جز غلط روغ ما وای درو جن نو خبره رسواس به بر ملاس به خلکو ته معلوم وس به خو اصحاب یاد خلکو پرچم ولې چې په لاسو کې سره کاش کې چې ته پیغمبر علی سلام مهنت کړ چې د سپکاوی کوي نو خو دغه رقم چې د خبره واورې د اصحاب ر د نبی علیه السلام خبره ومنله بس مستا د پاره ګټه سول ام چې ځان بچاو کی ام چې مال بچاو کی دغه ترجمه دې اوزون اورېدونکي دغه ګټورو د سیس لپاره پسې د دغه چې نبی علیه السلام اورېدونکي د ګټورو خبرو د سیس لپاره د دې بیان کې څنګه کوي یؤمنو بالله یؤمنو دی خو باور لري بالله پر الله پاک باندې چې الله کوم کلام ورته رالیږي پر هغه باور بلې تصدیق کوي د الله پاک خبره نبی علیه السلام نه مني خدای کار دی چې د الله پر خبرو ایمان دي دوهم ویؤمنو دی تصدیق کوونکي دي للمؤمنین مؤمنانو لره مخلص مؤمنان چې کومه خبره و نبی علیه الصلات وسلام ته وکړي د هغو خبره هم مني ولې مخلص مؤمن چې د نبی علیه السلام په مخ کې شهادت کوي پیغمبر علیه السلام خبره نه مني نو دی دغسې سړی دی چې د الله خبرې مني او د مخلص مؤمنانو دا مني دا خبر خو تصدیق وکي مګر نو ستا د پاره ګټه چې شغه دغه دی و رحمت للذین آمنوا منکم دغه و رحمتون عته پر اوزون دی او دی رحمت دی مهربانی ده للذین اغه خرګو در آمنو چې غو ایمان را وړي دی په خله مازی منکم سیست طرفه څخه دی و د پاره بیا دی رحمت دی نرمی ده کې دا اس خبر ته متوجه اساس د الله پر خبرو ایمان دی د جنبی د مؤمنانو چې مخلص مؤمنان چې صادقان دي هغه خبره چې ورته راسي هغه دی مني ولې خو مخلص مؤمن دي نو مؤمن دروغ وای خو نه وای ستا د پاره چې د ای منافقه ستا د خبرې تصدیق دی نه کوي فقط رحمت کوي تصدیق او رحمت سره جلا دي فقط خوش اخلاقی کوي دا ستا سره رحمت کوي نه درته وای چې ستا خبره خو دروغ ده زه در خبر یم الله ماته اطلاع راکړې ده چې ته منافق یې په زړه کې کافر یې مګر دی نرمي وکړي داسې سادګي در سره وکړي ساده در سره کېږ شي ستا فکر بیا دا دی چې یار لکه چې خطا مې ایستي زما خبره یې زړه ته ګر سره وجوده نو د رحمت تورې ته بس تشي پام یې د رحمت څخه دغه خبره معلومه شوه چې نبی علیه السلام فقط ته خوش اخلاقي و د نرمۍ د خاطره د خبره اوري چې دول اره خبره اوري الله وکړي اره خبره اوري خو خیر خبرې اوري چې ستا دپاره خیر دي هغه خیر نو څه دي اول ایمان دا لا پر خبره لري پس یې تصدیق لري د چا پر خبره د مؤمن چې هغه واقعي مؤمن خبر ورته وکړي چې واقعي نه منافق هغه نو دغه دی ورحمت دی رحمت نرمی ده للذین اخ خلقوا تآمنوا چې هغه ایمان راوړ دي منکم سیس خبقت په جبه منافق کافر دغه د پاره بیا چې دی رحمت دی د دغه آمنو منکم دا و د منافقان ته خطاب شو تاسو چې چا دی ایمان دعوه کوي هغه حقيقي معنی مرادي چې آمنو یا په دعوه باندې مز دعوه د ایمان کې چې مؤمن ورحمت دین رمید للذین خلقوا تآمنوا چې ایمان را وړي دي منکم سیس فقط په دعوه باندې فزر کې مؤمن ندي داغه د پاره نرمی کې معنا د خبرې او دل په دوه طرز اسول یو طرز دا دی چې ته د چا خبره واورې زړه ته واچې بل طرز دا دی چې د خبر واورې زړه ته نه اچې فقط د سر سره دغه ساده لو حور سره کې چې دی خوشاله چې یعنی دې لک چې به منل نو پیغمبر چې د منافقانو خبره او په غد و ام طرز اوري چې فقط خپل کرامت او عزت خاطر اوري زړه ته نه اچې منافق به ځان خطا بس چې یار لک چې هغه اول قسم یې واورېدل زما خبره یې ومنله هغه دې باور یې په وکړي دی مې دوکه کې الله دوکه کې دلته نسته په کښې پیغمبر پوهېږي په خبره باندې والذین یؤذون رسول الله الله وایي نو دا خبره بیا زما د طرف هم ورته واوره چې والذین هغه کسان یؤذون چې دوی زیری رسول الله د الله رسول یا هغه چې په خپل مجلس کې ناست بد نوم پرېږدي هغه رقم زیرول ورکوي یا که بل څوک درته ووایي چې دا مه کوه ورسې یې په دې بله خبره یې زیري چې بابا دا مازې غوږ دی چې هر څه ورته ووایه منې ساده سړی دی پر هره خوا چې کشکې در سره ځغلي دا خو هم د زیرولو خبره ده یوه یې هغه وار ده واره چې وکړه دا بله چې سړی مشوره ورکړي چې بیا ورسېږ دی بله ایله که دا مازې غوږ دی ولا چا د پاغه ګړې در خطا باسه په ځان یې پوله ولاقه کړ ولې چې در اوبه یې دی تږی در پورې باسه دا یې بله د زیرولو خبره ده الله وایي نو دغه کسان چې دی زیري رسول الله لهم دی لر عذاب عذاب دی علیم دردناک عذاب دی داسې عذاب چې په درد به دا عذاب اخته وي نو هغه څوک چې معذب دی د هغه به څه اږي د مبالغې پر طرز مې چې شي وکړه ترجمه وکړه یا دوی لر عذاب دی علیم دردونکي چې وده ته درد ورلره ورکوي کېدای سي په خبره پوه سوس دا دواړه قسمه ترجمه کېږي علیم څه معنی دردناک د عذاب په خپله په درد اخته دی دا ډېره مبالغه ده چې سړی په کښې کې د هغه به څه اږي وای دوزخ په خپل ځان کې نه پستنګ دي سید الله پاک ته شکایت کوي چې سره وخوړه سو الله د سا اجازه وکړي چې ته یو سا وکړه بیا دې سا وکړه نو دا عذاب علیم په خپل دردناک دی نو چې بل سپک شي باندې دا غو بس یا علیم دې سم فعل ترجمه کوي چې مؤلم دی معنا خوژون کې دی بس بیا دې خوږی دا عذاب چې ورول بیږي نو دغه آیات خاص دغه جلاس ابن سوید د حاله بیان کوي چې دغه بدره منافقان هغه دغه سره وای د دې شناعت ذکر کوي فدا پسې آیات کې چې راځي بیرته د دوی هغه مشترک شناعت ورګرځي چې دا بیا د ګور د منافقانو تر مابین شریک دي دغه کار چې نبی علیه الصلاة والسلام ته براله د دې د پاره چې د مؤمنان او نبی علی السلام د ځانه خوشاله کی بره به دغه سر قسم ورته لنج په خدای می دې قسمی چې وم زړه می در سره ډوبې شي چې دغه یو خبره واوره مې چې نبی علی السلام ته د ستاوان رسیدلې دي بس زه دغه صحابه دې سم ولکه ما شام خوب نه کړ دا نکی نکی قسمونه اخلي یا دغه د تبوک د غزا مسله چې برل کدا پلانې کار نه وای زما عذر نه وای دا خدای چې در سره تل کنه دا عذر نه درلودې بی عذر پات سوید نو دا قسمونه پر هغه خبره چې اخلي ما نه از ما اساس رزلو ته بیش بد خو دې بخ نه بیان خدای قسم په دروغ یا دا چې زه ستاسو سره تبوک ته نه ولاړم خو عذر می درلودې که عذر نه وای ولا بلاش در سره تل په ولا چې عذر دغه پر عذر چې دې قسم اخلي چې ما درلودې کنه وای تم دغه په دروغ دي دغه نو عام منافقان دا کار کاوه چې دا پات سیونه بتله یحلفون دې قسم اخلي بالله فالله عز وجل سره لكم ستس د پار ای مؤمنان ليرغدو چ رازی کوم تسی دغه د پار قسمونه خو چ تزنی خوشاله سي په مجلس کې د تم خورواړی خبر ورسره کې دغه قسمونه په دغه اخلي د دې سن کې چې په مثال تر الله رازی کوي د دې الله رسول رازی کوي هغه د رضا قسم هغه قسم رضا ده چې معنا نبی رسول په ځل کې زنی خوشاله سي دغه رضا پیغمبر کوله د دې په قسم سره چې کار نه په درته ته به قسمونه اخذه پیغمبر په پیدا چې ته خدا غره کمې مګر اصحاب کنه ولا چې واسي دای چورکی کورې چورکی دای قتل کی کر سره ختم کی دا کله نبی علی السلام کول نو دا ظاهری رضا خو نبی علی السلام ښکار کول خو باطنی رضا یې هغه نه و نه الله د دې په خبر راضی و نه عدالت رسول نو دا ظاهری رضا خو کول د خپل منافقت هغه دوی رضا یې د الله او د رسول چې هغه حقیقي رضا ده هغه نه پر بنا کې د الله کې چې دا هغه چم کړی هغه حقیقت خپل ځان ته عملي کړی وای په اسلامي عمل کړی بر الله او رسول دواړه دا ظاهری کار خو دغه دی مؤمنان په خطا بس هغه وایي هغه دي قسمونه اخلي مؤمن خو ساده جلین و لکه د عام خلک چې ما درته چې دغه ښه خلک دا دکانداران ولي خطا بس خدای قسم ورته اخلي برای زه چې ځواني مرګ څوک به دا شی دغه راکوي خپل شی په دوه چند قیمت کې برای خپل سر در لره در هغه خورکی بیا خوشاله چې په خپل سر راک دی د خپل منافقت چالاکی بودی برای خطا میستی په وانه خدای دې څه خطا ایستی چې دا قسمونه ځانته پرده کړ دا قسم موج حرام کار وکي دا عین منافقانه کار دي يحلفون دي قسم اخدي بالله فالله سر لكم ستس د فار يرغدو چ دي رازي کي كوم تاسي والله ورسوله احق ان يرغدوه والله الا ف ورسوله رسول د الا احق دي احق دار دي ان فجي يرغدو چ دي رازي کړي هو اغه اخذ دي حق دار دي کالا دي ک رسول دي بعد اغه رازي کړي نه فجي دروغ قسم اغه رازي کیر دا ما چې دا ترجمه درته وکړه چې مال در آزاد به قسم دی یو دا ظاهري دی یو هغه باطنی دی دا بیا په ځینو روایاتو کې راځي چې دی نبی علیه الصلاۃ والسلام راضي کړی په دا خپل قسم وکړ دلته خو مال میرو چې راضي نه کوي ولې خو علاوه کې الله او رسول راضي کړی مانه خو راضي نه کوي نو دا څنګه سره لګیا هغه چې وای راضي کړی او رسول دا معنی چې دا ظاهري رضا خو ورکړی و چې د کور نه ورچراو دا په اصحاب نه قتل کا دا ظاهري رضا خو په ځل کې پیغمبر په خبره خوشاله دلته هغه قلبي مراده چې قلبي رضا خو نسته کې کړی وای دې د فارا کټو چې نبی علی السلام د زړه د اخلاص راځي کړی چې پیغمبر زړه خبره نیو دلی وای معنی دی په هغه حق او حقیقت اسلام عمل کړی وای هغه چې په ځینې روایت کې راځي چې کړی دا هغه ظاهری د ظاهری خود خو نبی علی السلام هغه دی مال نه ده د سر ته تعرض کاو نه ده د مال ته تعرض کاو دلته نه رضا مال میږي نه دی راځي کړی و جوای کې کړی وای دا وای کټه و الته وای کړی دا معنی چې اثبات په روایت کې راځي هغه ظاهری رضا ده دلته چې نه په مال میږي د آیات څخه هغه باطنی رضا ده چې باطنی رضا خو دی د پیغمبر نه وکړي والله الا ورسوله رسول الله حق و دير حق دار ان فجسر يرغدو چ دي راز کړي و هو دا الا و دا رسول چ اري و راز کړي و ان كانوا مؤمنين ان كانوا كثير دي واي مؤمنين مؤمنان په حقیقت کې کدي په حقیقت په نفس الام کې مؤمنو ان خدا غد د پاره چی شو دا حق به دا ادا کړي و چې الله او رسول په ځل کې راز کړي مګر دا غد زړه راز حاصل کړي نو مؤمن ندي که مؤمن مؤمن خدا غ کار کې چې الله او رسول سم دم په واقعیت کې چې راز کړي فسأل فاك فرمي ألم يعلموا ألم يعلموا أيادي علم نلري نجي خبر سي كأنه بشك شان داد من هرغ سوك يحادد الله يحادد ديك دي مخالفت وك على هذا ألا سخر ورسوله دا ألا دا رسول سخر دا يحادد ديك دي أصلي أغا مستاري أحد دي حد دي يوشي تربت ويلكير نو څوک چې د یو چا سره په مقابله کې راځي نو دا یو طرف سو دا بل طرف سو یو حادث چې دی هغه فقط هغه د مفاعله د باب څخه استعمال کړي نو هغه څوک یو حادث چې په طرف کې واقع شي الله د الله سره معنا په مقابله کې راځي الله یو طرف سي بل طرف سي نو دلته معنا چې څه مخالفت یې بره خلاصه مشترجمه کو کنه دا معنا چې دی په یو طرف کې راځي لکه سره چې څوک یادي وای پلانې به د پلانې سره انډیوال برا وای یا هغه په طرف کې دی معنی په جبل طرف مقابله کې دی سره دا دوه طرف چې سره مقابله دغه سره جنگي نو یو طرف سره بل طرف نو یو حاجی دی موږ خلاصه دا وای چې دی په مقابل طرف کې واقع سي الله د اعلی سره مقابله کوي الله د اعلی سره نو دی نجی خبر چې انه به شک شان د من هر هغه څوک یو حاجی دی چې دی مخالفت وکي دی په طرف کې واقع سي مقابل طرف کې الله د اعلی سره ورسوله د اعلی د رسول سره برات څه پکې جو پدې سي فان به شک له دلر نار اور دی جهنم د دوزخ به شک دلر د دوزخ اور د دوزخ اور نو سره کم دی معنا شوارو زوتا میاشت کال خالدن فيها الله وی خالدن دی به همیشه فيها په دغه اور کې ولی خو نو دی کافر دی چې د الله او د رسول سره په طرف کې دی وس ګناکار خو چې دی هغه خو په کامل مقابله کې نه دی خو یو ګړی تر دایره ځان اړي برته ځي خو اسلام دی توبه دین د الله سره نه دی ور کړی مازی ګناه کړی دی خو سم د مقابله کې په مقابل کې ورته واقع دی چې نه مني د الله او د رسول قانون نه مني نو دی د همیشه ته پاره دی په دې دوجه ذلک الخزی العظیم ذالک دغه خبره چې د دې په دغه دوزخ کې دی د کتل د پاره دغه نو الخزی رسوایی ده العظیم لو دغه ته رسوایی ده چې سړی د ابد د پاره په چا کې په دوزخ کې دا داسې بد رسوایی سو معنا په هغه جهان کې چې ګرد په یوه دغه په دنیا کې چې دی د خو هغه زموږ چې زموږ سره په منځه ولاړ د خو منافق وو نو اوس ادي بر دوه نه غټ رسوایی چې اوس داسې مشکاره چې د دوزخ کې د ابد د پاره ودی خبردار الته په منځه ولاړ هغه منځ نو چې راځي دی ورځي دی وجه نه و تارک ول دا خود منافقینو په بار کې دی خدای شې په ظاهر د مسلمانانو سره عمل کول په باطن کې خیانت درلود نو البته بدی داس بد رسوایی سره مخامخ سي کله داس په خبره کې شي پویږي دا غد و آیات چې دا اوس مو ویل دا په مقابل دا په بیان کې د چاوه د عام منافقانو هغه مخ کې چې سره هغه خاص منافق چې خبره کوي او چې پر نبی علی السلام د غوښ مې شي بل دا الا غوښ دې تر چا خبره اوري هغه د خاص منافق خبره چې پیغمبر یې زیرا و دا په بار کې مله پاکو فرمایي چې د دې د پاره چې دی وبره ولهم عذاب الیم دغه چې پیغمبر زیری دغه د پاره چې دی عذاب الیم دی نو که اوس په دې دنیا کې په دغه باندې په دې اوس عصر کې هم دغه رقم دی دا د سینې چې خاص د هغه جلاس ابن سوید سره اړه لري په دا اوس عصر کې چې دی په هر علاقه او په هر شهر کې دغه خلک ست چې د پیغمبر په باره کې سپک الفاظ نکاري نو چې کاری دغه د پاره دغه عذاب دا د قران کریم آیاتونو خوشاله نزول مال دغه د پاره درې فقط په معنا سره پوسی د سنې چې حکم یې البته مختص دی کې حکم ګرځي دغه وخت مختص نو خو د بل کتاب ضرورت نه خو هغه شی هغه زمانہ کې رسید به چې نوې قران اوس نازل شوی معنا نوې کلام الله نازل شوی مګر دا ونی در هغه وخت دی خو حکم یې عام دی نو اوس هم کله دغه رقم څوک پیدا شي دغه د جلاس ابن سوی طریقه غواړي چې پیغمبر ته بدل پاس کاری حکم یې دغه چې دل راځه بیا عظیم دی یادې چې دی د مثال په تور د اور په باره کې چې دی خالدن په ها په د اور کې د همیش ته پاره دی معنا د ګرد عمر د پاره دوه ځخې دی خلک بده شنو کې چې دی بدن بیا سم بد بیانې کدا آیاتون ورته پرې د خدای منافق په باره کې ځما په باره کې خو نه بعد ار منافق په باره کې خدای سره منافق چې مرمنس کوي پیغمبر سپکته ستای د پیغمبر په باره کې معنا اهانت امیز الفاظ کاری عذاب عام دی حکم یې دغه دی الله عز وجل موږ وسه کې د نبی علی صلوات و سلام د اهانت كفى قصد سري كفى سهوي على مجلس نيوسات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.